Tune to the Escape. DJ Guy Salama. הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Escape. Trance on air. Trance on air. Staring the eyes, the very secure device. They commercialize, they materialize. How much it costs to breathe? Do you believe? They gonna sign me in the big bad label. Kiss my eyes like a boss. If I make my arm an insane. Thank you. שמיים. תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. We'll be right back. We'll be right back. רגע, איזה סרט רע. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה Yeah.

אם אתן שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. Trance.

just a glamour boy. Don't tell me what I got to do. I'm not your party toy. I know that I'm a kind of bitch, and I like to destroy. But now it's really time to switch. I give you endless joy. All I really want is you. Not just a glamour boy. Don't tell me what I got to do. I'm not your party toy. I know that I'm a kind of bitch. Escape. Trance on air. Trance on air. תדפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. Let your peace flow. Let yourself go and let your beat flow. You gotta let yourself go, let your beat flow.